2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będą odszkodowania dla hodowców, którzy stracili na ptasiej grypie. Wojewoda lubelski mówi jednak, że najpierw trzeba zakończyć walkę z wirusem. Mieszkańcy Moskwy składają kwiaty przed budynkiem ambasady Iranu. To reakcje po zabójstwie irańskiego generała przez Stany Zjednoczone. O pomoc w złapaniu złodziei i odzyskaniu sprzętu proszą strażacy z OSP Łódź Wiskitno. Ktoś się do nich włamał i ukradł to, co służyło im do pracy. Po zakończeniu walki z wirusem ptasiej grypy poszkodowani hodowcy otrzymają odszkodowania, zapewnia wojewoda lubelski Lech Sprawka. Do tej pory w Lubelskiem padło lub decyzją służb weterynaryjnych zostało wybitych kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu. Na Lubelszczyźnie jest już 7 ognisk ptasiej grypy H5N8, w tym 5 w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim. Wojewoda lubelski podkreślił, że w tej chwili najważniejsza jest walka z wirusem i niedopuszczenie do jego przenoszenia. Kolejny krok to oszacowanie strat. Hodowcy otrzymają odszkodowania za drób padły lub wybity z nakazu służb, mówi wojewoda Lech Sprawka. Plus koszty związane z koniecznością oczyszczenia kurników, utylizacja pasz, utylizacja ściółki, utylizacja sprzętu, którego nie jest się w stanie zdezynfekować i trzeba go też zniszczyć. Pamiętajmy o tym, że to jest odszkodowanie doraźne, dlatego że straty dla tych hodowców to jest również przerwanie pewnego cyklu hodowlanego. Wiadomo, że możemy wrócić po 40 dniach dopiero do wznowienia hodowli, wtedy kiedy już poradzimy sobie z tym wirusem. Dodajmy, że badania potwierdziły, że wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Rosyjska dyplomacja aktywnie uczestniczy w konsultacjach dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po tym, gdy światowe agencje poinformowały o śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Francji, a szef rosyjskiej dyplomacji kontaktował się telefonicznie ze swoimi odpowiednikami w Chinach, Turcji i Iranie. Tymczasem mieszkańcy Moskwy składają kwiaty przed budynkiem ambasady Iranu. Z Petersburga Maciej Jastrzębski. Rosyjskie media przypominają, że w wyniku operacji wojskowej sił Stanów Zjednoczonych został zabity irański generał Kasem Sulejmani. Irańczyk koordynował tajne operacje, m.in. w Libanie, Iraku i Syrii. Krótko po ogłoszeniu tej informacji Władimir Putin rozmawiał z Emmanuelem Macronem. Prezydent Rosji ostrzegł przed możliwością poważnego zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Moskwa, która jest partnerem gospodarczym Teheranu, oficjalnie przekazała narodowi irańskiemu kondolencje w związku ze śmiercią Sulejmaniego. Uczynił to szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w rozmowie telefonicznej z irańskim ministrem spraw zagranicznych Mohammadem Zarifem. Siergiej Ławrow rozmawiał w tej sprawie również z szefami dyplomacji Chin i Turcji. Moskwa i Pekin zapowiedziały, że będą wspólnie podejmowały działania na rzecz utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O pomoc w odnalezieniu sprzętu, który służy do ratowania ludzkiego życia, apelują strażacy z OSP Łódź Wiskitno. Swoją prośbę zamieścili na portalu społecznościowym Facebook. W nocy z 2 na 3 stycznia strażaków ktoś okradł. Złodzieje zabrali urządzenia hydrauliczne, węże hydrauliczne, pilarki do drzewa, stali i betonu, przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw wkrętarek, młot 5-kilogramowy, a nawet przedłużacz bębnowy. Bez tego mundurowi nie mogą wyjechać na akcję. Na facebookowej stronie OSP Łódź Wiskitno strażacy zamieścili zdjęcia i numery seryjne tego, co im skradziono. Proszą o kontakt osoby, które natkną się na złodziei, którzy będą planowali sprzedać zrabowane przedmioty. W Beskidach otwarcie sezonu narciarskiego. Dzięki inicjatywie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego z wiślańskich stoków korzystać można dzisiaj za darmo. Jak mówi marszałek województwa Jakub Chełstowski, Śląsk ma wiele do zaoferowania. Północ i południe to naprawdę nasze perełki turystyczne i Śląsk jest naprawdę bardzo zielony, bardzo interesujący. Ta dobra praktyka, którą dzisiaj rozpoczynamy, będzie w latach kolejnych z większym rozmachem, bo jak widać jest zainteresowanie. Przyjechali mieszkańcy, zjeżdżają, wypoczywają, cieszą się szeroko pojęta rekreacja i to jest najważniejsze. Daj Bóg, że tego śniegu będzie wszędzie więcej i żeby ta zima po prostu w końcu nadeszła. A białe darmowe szaleństwo na wyciągu narciarskim z Kolnity w Wiśle potrwa do 21. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Dawid Kubacki jest liderem turnieju czterech skoczni przed ostatnią decydującą imprezą w Bischofshofen. Dziś Polak był drugi, był gorszy jedynie od Mariusza Lindvika. Norweg wyprzedził Kubackiego o 1,3 punktu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to ja jestem z niego zadowolony, choć nie w 100%. Powiem, że stać mi było dzisiaj na lepszy skok przede wszystkim w drugiej serii. Pierwszy był naprawdę porządny i z niego czułem dużo satysfakcji, ale druga seria no nie do końca to było tak, jakbym chciał. Więc to mi tylko i wyłącznie pokazuje, że ciągle muszę się koncentrować nad swoją pracą, nad tym, co mam robić na skoczni. No i z takim planem właśnie będę się udawał za chwilę do Bischofshofen. A kwalifikacje do turnieju w Bischofshofen jutro o 16:30. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych. Słowenka Anna Maria Lampic i Norweg Johannes Høsflot Klebo wygrali w Val di Fiemme sprint techniką klasyczną, czyli to jest przedostatni etap prestiżowego Tour de Ski. Prowadzenie w klasyfikacji cyklu utrzymali Norweżka Teresa Johaug i Rosjanin Aleksander Bolszunow. Polscy piłkarze ręczni grają w tej chwili towarzysko z Hiszpanią. Trwa druga połowa. Biało-czerwoni niestety przegrywają 19-23. Zostajemy na parkiecie, bo dziś rozegrano po jednym meczu w siatkarskiej lidze mężczyzn i w lidze kobiet. U panów w GKS Katowice wygrał ze Ślepskiem Suwałki 3-2. U pań Wolej Wrocław prowadzi z Wisłą Warszawa 2-0. W tej chwili trwa trzeci set. Jest 18-12 dla ekipy z Dolnego Śląska. Przypomnę, że drużyna z Warszawy w tym sezonie wciąż bez zwycięstwa. I na koniec piłka nożna. Jeśli chodzi o topowe ligi, to dziś grano jedynie w Hiszpanii. Walencja wygrała z Eibarem 1-0. Getafe przegrało z Realem Madryt 0-3. W tej chwili Atletico Madryt mierzy się z Levante. Jest 2-1 dla Atletico. Za dwie godziny rozpoczną się derby Barcelony. Espanyol podejmie FC Barcelona, a o wyjątkowości tego spotkania mówi Ernesto Valverde, obecnie trener mistrzów w Hiszpanii, a w przeszłości szkoleniowiec Espanyolu. To są derby, różnice punktowe nie są tu widoczne, napięcie zawsze jest obecne. Espanyol jest w trudnej sytuacji i rozpoczyna nowy rozdział. Dla nas wszystkich zwycięstwo będzie ważne, bo zakończymy pierwszą rundę jako liderzy. Istotny jest również aspekt emocjonalny. Przypomnę, że w tabeli FC Barcelona jest na pierwszym miejscu, Espanyol na ostatnim. Kolejny sport w trójce za dwie godziny, tam m.in. o plebiscycie na najlepszego sportowca ubiegłego roku. Gala w Warszawie lada moment się zacznie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w nocy będzie przeważnie od minus 3 do plus 1 stopnia. Jutro pochmurno, ale możliwe rozpogodzenia. Na północnym wschodzie i południu okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od zera na krańcach wschodnich i w kotlinach sudeckich około 1 stopnia w centrum do 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. To wrogie terytorium. Konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Gwiazdy nic

Ten utwór pojawi się jeszcze w dzisiejszej liście osobistej dwukrotnie. Kolejny tylko raz. Running Up That Hill i Gdybyś kochał, hej, pojawią się też w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. A to dlatego, że wypełni prawie w całości tę trzecią godzinę druga część koncertu grupy The Dumplings, którą transmitowaliśmy w pierwszej części w ubiegłą niedzielę ze studia Osieckiej. Grali i grali i grali, dlatego dokończenie właśnie dziś w trzeciej godzinie po 21. Wczoraj 94. urodziny obchodziłby Sir George Martin. Pozwolę sobie rozszerzyć opowieść o dwóch ważnych płytach w jego dyskografii. Jedna z nich w ogóle jest uważana przez niego za najważniejszą, jaką zrobił. Thank you. Diamond Dust, utwór, który kończy album Jeffa Becka, Blow by Blow. Wyprodukowany i zaaranżowany na orkiestrę przez George'a Martina. To jedna z dwóch niebitelsowskich najważniejszych płyt w jego karierze, według samego Sir George'a. Chciałem powiedzieć dwa słowa o genezie tej dość niezwykłej płyty, na której czego nie opisano na okładce, ani w żadnej opisie płyty, występuje też gościnnie Stevie Wonder, który zresztą podarował Beckowi dwie swoje kompozycje, w tym przepiękną Cause We Ended As Lovers, otwierającą album. Geneza to przede wszystkim rozpad poprzedniego zespołu supergrupy Jeffa Becka, Beck, Bogart, Apis. I'd like to give you a little taste of what I used to play. Oh, Another sit-down boogie. Yeah, do we like to rock and roll? Well, we like to rock and we like to roll. In the Baltimore, baby, we like to have a ball roll. And the boogie feels good and good my heart and soul. And it feels so good when we rock and roll. Feeling good, and we all shake your thing, shake your thing. Hey, if you're feeling good, forget about everything. Let's get a boogie deep down in your soul, and you're not afraid to react, and you're not afraid to let go. Guitar. Here we go. Now you repeat after me. Are you ready? Are you ready? Let it go. Now give me a beat. That's it. That's what people like. Give me a bow. Now give me a O. Gotta do a lot of that. Give me a G. Yeah. Now give me a I. No i wydaje się, że bawili się znakomicie, a jednak w połowie lat 70., w pierwszej części w zasadzie lat 70. przyszedł kryzys i wprawdzie formalnie Karen Appice był zaangażowany w produkcję płyty Blow by Blow, ale ostatecznie jakieś tam formalne nieporozumienia spowodowały, że jego partie zostały z tej płyty usunięte. W międzyczasie Jeff Beck był przymierzany jako gitarzysta grupy The Rolling Stones. Istnieje cała płyta, na której są wspólne sesje Stonesów z Beckiem. Niestety jakości wołającej o zgrozę, w związku z czym tego akurat Państwu nie będziemy prezentować. I chodzi nie tylko o jakość dźwięku, ale także o jakość tego, co panowie grali, bo ostatecznie postanowiono wydać komunikat mówiący o niekompatybilności muzyków zespołu The Rolling Stones i Jeffa Becka. Wtajemniczeni mówią, że chodzi nie o niekompatybilność osobowości Jeffa Becka i Keitha Richardsa. Z drugiej strony szkoda, bo kto wie, a była to przymiarka do płyty Black and Blue, jak zabrzmiałby ten utwór z Jeffem Beckiem na gitarze. Thank you. Jeff Beck z płyty Blue Boy Blow rozpocznie też drugą godzinę dzisiejszej listy osobistej. Pierwszą zakończy tak, jak rozpoczynał pan Lech. Zaśpiewa Gajcego. Święty kucharz od Kipciego, wszyscy święci hej do stołu, w niebie uczta, polskie flaczki, wprost z rynsztoków Kilińskiego. W salce sonów pełna micha, świeże chrupkie pachną trupkiem, świeże chrupkie pachną trupkiem, to sprzed morza. Do godów, święci, do godów, przekryj się Chrystusem narodów. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.